בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות שבת הלכה ה'. על פי התורה בראשית לעיני כל ישראל, בליקוט התניין הסימן סמך זין, עיין שם כל התורה מראשה לסופה. א', וזה בחינת שבת, כי שבת שמה דקוד שבריחו. כמובן בתורה הזאת. ובשביל זה אסורים כל המלאכות בשבת, לפי שהם למדת מלאכות. ובשביל זה יצאה הבהרה ופרטה אותה התורה בפרטיות, כמו שכתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הבהרה בכלל הייתה, ולמה יצאה? אלא לחלק יצתה וכו'. ולכאורה קשה, למה יצתה הבהרה דייקה לחלק בין הלמדת מלאכות? ולמה לא יצאה מלאכה אחרת לחלק? אך על פי הנ"ל מבואר היטב, כי כל הלמדת מלאכות שהם חילול שבת, הם בבחינת מאורי אש, כמובן בתורה הנ"ל, ששמירת שבת שהיא שם השם וכו' הוא בחינת מאורי אור. ולהפך, למדת מלאכות שהם חילול שבת הוא בבחינת מאורי אש. שהוא הפך שם השם כמבואר שם, עיין שם. ועל כן פרטה התורה מלאכת הבהרת אש דייקה בשביל לחלק בין הלמדת מלאכות. כי באמת כל איסור מלאכה בשבת של כל הלמדת מלאכות, עיקר האיסור הוא שלו להגביר בחינת מאורי אש, שהם בחינת חילול שבת שהוא שם השם, בחינת מאורי אור כנ"ל. ועל כן פרטה התורה איסור הבהרת דייקה לחלק בין הלמדת מלאכות. כי כל איסור על המתת מלאכות הם בבחינת מאורי אש, שהוא בחינת לא תבערו אש וכו' וכנ"ל. ואין שמה שכתב רבנו ז"ל על פסוק זה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, שהוא ראשי תיבות מתאבל. כי כל המתאבל על ירושלים זוכה וכו', כמו שכתוב, לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. והכלל, כי שבת הוא בחינת הצדיק האמת, שהוא בחינת שם השם, בחינת מאורי אור, בחינת פאר הדורות, בחינת כלליות הגוונין, תלת גוונין דהנה ובתיין, בחינת יסוד הפשוט, צדיק יסוד עולם, שממנו נמשכין כל הארבעה יסודות, בחינת ארבעה מוחין, חוכמה ותבונה ודעת וכל מלאכה. בחינת החן והפאר והעידור והיופי של כל העולם, בחינת הראש והמוחין המאירין לבית המקדש. היינו בחינת אור העיניים, כי הבית המקדש הוא בחינת עיניים. והצדיק ושבת הם בחינת האור המאיר לעיניים, כי הוא הראש בית. דהיינו הראש והמוחין בחינת מאורי אור המאירין לבית המקדש ולכל בתי ישראל. ועל כן על ידי הצדיק ושבת נפתחים העיניים וזוכים להסתכל על עצמו בכל המידות איך הוא אוחז בהם. כי כל המידות נמשכים מארבעה יסודות שכולם נמשכים מהיסוד הפשוט שהוא בחינת הצדיק, בחינת שבת, בחינת שם השם, בחינת פאר וכו' כנ"ל, עיין שם כל זה היטב. גימל, כי עיקר האדם נברא בשביל להכיר שמו יתברך, שבשביל זה נברא כל הבריאה כולה מראש ועד סוף. למען ספר שמו בכל הארץ. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. כמו שכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. כי כבודו הוא שמו יתברך. כי שם וכבוד הם בחינה אחת. כי עיקר הכבוד הוא השם שיש לו שם גדול בעולם שזהו עיקר הכבוד. וכמו שכתוב, אני השם הוא שמי וכבודי וכו', וכתיב וברוך שם כבודו וכו'. וכמובן בפסוק זה בעצמו שהוא כל הנקרא בשמי ולכבודי, כי השם הוא הכבוד כנ"ל. נמצא שכל הדברים שבעולם כולם נבראו בשביל כבוד שמו יתברך. וזה השורש והתכלית של הבריאה. ועל כן בוודאי יש בכל דבר ודבר שבעולם בחינת ידיעת והכרת שמו יתברך. שיכולים להבחין ולהתבונן גדולת הבורא יתברך על ידי כל דבר ודבר שבעולם בפרטיות, ולהכיר אותו יתברך על ידי זה דייקה, ולהגדיל שמו יתברך על ידי כל דבר ודבר בפרטיות. וזהו בחינת הברכות שקבעו רבותינו ז"ל על כל דבר שבעולם בפרטיות. כי בכל דבר שבעולם יש הגדלת שמו בפרטיות, שהוא בחינת הברכה שמברכין ומגדלין שמו יתברך על בריאת דבר זה בפרטיות. בעיקר הגדלת שמו יתברך על ידי כל הדברים שבעולם שבשביל זה נבראו כולם. העיקר הוא על ידי האדם דייקה, שבשבילו נברא כל הבריאה כולה כידוע. כי אין מי שידע ויכיר פלאות הבריאה, כי אם האדם שניתן בו דעה להכיר ולהבחין בכל הדברים פלאות הבריאה ולהגדיל שמו יתברך על ידי כל דבר בפרטיות. ובשביל זה הביא השם יתברך כל הדברים לאדם הראשון לקרוא להם שמות, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. כי השם של כל דבר הוא חיותו, כמו שכתב רבנו ז"ל, והביא ראיה מפסוק זה, נפש חיה הוא שמו. כי השם של כל דבר נמשך ונשתלשל בשורשו מבחינת שם השם, שהוא מחיה את כל הבריאה, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. ועל כן עיקר החיות של כל הדברים הוא השם שיש לו, מחמת ששם כל דבר נמשך בשורשו משם השם, שהוא מחיה את כולם כנ"ל. וכפי השם שיש לכל דבר, כן יכולים להכיר ולהגדיל שמו יתברך על ידי זה הדבר בפרטיות. כי השם של כל דבר נמשך משם השם כנ"ל. ועל כן הביא הכל אל האדם לקרות שמות, כי עיקר הגדלת שמו יתברך על ידי כל הדברים שבעולם הוא על ידי האדם דייקה. שהאדם דייקה יש לו כוח הזה בדעתו להגדיל שם השם על ידי כל דבר ודבר שבעולם, שמשם שורש השם של כל דבר כנ"ל. וכפי מה שזכה האדם הראשון להכיר שמו יתברך על ידי כל דבר שבעולם, כמו כן זכה לקרות שמות לכל הדברים, כי כל שמותם שהוא חיותם נמשך משם, מבחינת שם השם, שבשביל זה נבראו כולם כדי להכיר ולהגדיל שמו יתברך על ידם, על ידי האדם דייקה כנ"ל. ד. ועל כן נבראו כל הדברים מחוסר תיקון. וגמר תיקונם על ידי האדם, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. דהיינו שהשם יתברך ברא כל הדברים שהאדם יגמור ויעשה אותם. וכמו שאנו רואים בחוש שהאדם צריך לחרוש ולזרוע ולעשות כלים ובגדים ולתקן כל המאכלים בלישה ואפייה ובישול. וכמו שאמרו במדרש, התורמוסים צריכים תיקון וכו'. וכמו שכתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. ואדם עין לעבוד את האדמה, וכמו שפרש רשי שם. על פתח הקרקע עמדו עד שיבוא אדם וידע שיש צורך בגשמים והתפלל עליהם וכו'. כל זה הוא להורות ולהודיע שהכל נברא בשביל האדם, כדי שהאדם יגדיל שמו יתברך על ידי כל דבר שבעולם. וזה עיקר השלמות והתכלית של כל הבריאה. מראש ועד סוף. ועל כן הכל נברא מחוסר תיקון עד שיבוא האדם וישלים אותו. כי שלמות תיקון כל הדברים הוא על ידי האדם דייקה, על ידי שהוא מכיר ומגדיל שמו יתברך על ידי כל דבר שבעולם, שבשביל זה נברא הכל כנ"ל. כי השם יתברך בשביל עצמו כביכול לא היה צריך לברוא את הבריאה. כי השם יתברך ידע מעצמו קודם הבריאה כמו עכשיו. רק כל הבריאה הייתה בשביל האדם כדי להטיב מטובו לזולתו, כדי שאנחנו נכיר ונדע שמו יתברך. ועל כן כל זמן שאין האדם בעולם ואין מי שיכיר שמו יתברך על ידי דבר זה, אין להדבר חיות בשלמות. ועל כן הוא מחוסר תיקון עדיין. כי כל חיות הדבר הוא על ידי שמכירין שמו יתברך על ידי דבר זה. וכל זמן שלא נמצא האדם, אין מי שיכיר שמו יתברך על ידי אותו הדבר. ועל כן תיקון כל הדברים נגמר על ידי האדם שיש לו כוח להכיר ולהגדיל שמו יתברך על ידי כל דבר שבעולם. וכמו כן, יש לו כוח גם בגשמיות לתקן כל דבר ולגמור תבניתו וצורתו בשלמות. שזהו בחינת כל המלאכות שבעולם, מה שהאדם צריך לעשות כמה מלאכות, כגון לעשות כלים מעץ או מתכות, או לטוות ולרוג בגדים מצמר ופשטן שברא השם יתברך. כי בוודאי השם יתברך שברא הצמר והפשתן או העצים והמתכת, בוודאי בכוחו היה יכול לברוא כלים גמורים ובגדים גמורים וכו'. אך השם יתברך ברא הכל מחוסר תיקון עד שיבוא האדם ויגמור תיקונם על ידי כמה עובדות ומלאכות. כי אין לשום דבר שלמות קיים על ידי האדם, על ידי שהוא מכיר ומגדיל שמו יתברך, על ידי אותו הדבר, שבשביל זה די כאן נברא הדבר הכנל. ואם לא היה חוטא האדם, היה זוכה לגמור תיקון כל הדברים בגשמיות ורוחניות, בלי עמל והגיעות, רק על ידי תפילה ואיזה עובדה קלה מאוד. כי בשעת הבריאה היה גמר תיקון כל העולמות תלויים באדם הראשון, שאם לא היה אוכל מעץ הדעת והיה מתפלל תפילתו, היה גומר תיקון כל העולמות בשלמות באותו היום, כמובן בכתבי הארי. אך על ידי חטאו לא גמר תיקון העולמות, אף גם פגם וקלקל כל העולמות עד אשר נגזר בעיצבון תאכלנה, בזיעת אפיך תאכל לחם, שצריכים כמה וכמה הגיעות ומלאכות שהם למתת מלאכות קודם שמתקנין הדברים שבעולם, שיהיו ראויים להנות מהם לאוכלם או ללובשם וכיוצא בהם. וגם אתה, כל מה שהאדם מקדש עצמו ביותר וזוכה לפרוש עצמו מן העולם ולשום כל ליבו ודעתו להכיר ולהגדיל שמו יתברך, כמו כן זוכה להעביר מעליו עול על המתת מלאכות וזוכה לקבל הפרנסה בלי עמל והגיעה גדולה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כי הגיעת הפרנסה שהוא בחינת למתת מלאכות נמשכים מזוהמת הנחש, מפגם וצדת, על ידי שלא ישתדל להגדיל שמו יתברך על ידי כל הדברים. אדרבה, פגם מאוד וחפר בעיקר. ומשם נמשכים כל הלמתת מלאכות שהם בחינת יגיעות ותרדת הפרנסה. ועל כן כשאדם מקדש עצמו ומאמין בהשם יתברך ומשים כל ליבו להודות לשם השם על כל דבר ודבר שרואה או נהנה ממנו, להגדיל שם השם על ידי כל דבר שבעולם כנל, על ידי זה דוחה זוהמת הנחש ובחינת הלמתת מלאכות, וזוכה שיוגמר אצלו תיקון כל הדברים בנקל ומשיג פרנסתו וכל הצטרכותו בלי עמל והגיעה. כי עיקר התיקון על ידי הגדלת שם השם וכפי מה שזוכין להגדיל שם השם, כמו כן זוכה וניצול מלמתת מלאכות, מעצבות והגיעת הפרנסה, וזוכה לקבל פרנסתו בנקל משם השם, ששם עיקר הביטחון על כל הצטרכות האדם ועל כל הישועות. כמו שכתוב אין המלך נושע ברב חיל וכו', שקר הסוס לתשועה וכו'. הוא מסיים שם כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו, ושם קודשו דייקה כי הכל נמשך משם השם וכנ"ל. וזה בחינת שבת שהוא שם השם, שבו אסורים כל הלמתת מלאכות לגמרי. כי בשבת אסור לעורר עובדין וחול, כי שבת הוא שם השם, שאז הוא תכלית מעשה שמיים וארץ. היינו שאז בשבת עולים כל הדברים אל תכליתן שהוא שם השם כנל. כי על ידי קדושת שבת שהוא שם השם זוכין לדעת שלם לזכות להכיר ולהתבונן גדולת השם יתברך, ולהכיר שמו יתברך על ידי כל דבר שבעולם. וזהו בחינת לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. ואמרו רבותינו ז"ל, אל תקרי שמות אלא שמות. והיית בליקוט את עניינה בסימן למתת על פסוק זה, ששמות הוא ראשי תיבות תכלית מעשה שמיים וארץ, שהוא בחינת שבת שהוא התכלית של כל הבריאה כולה אין שם. היינו כנל, כי שם של כל דבר הוא חיותו ותכליתו, שעל ידו יכולים להכיר שמו יתברך, שמשם נשתלשל זה השם שיש לו. וזה זוכין על ידי שבת שהוא שמה דקודש בריך הוא שורש של כל השמות, של כל הדברים שבעולם שהם חיותם, שהוא התכלית של כל מעשה שמיים וארץ. כי עיקר התכלית של כל דבר הוא להכיר שמו יתברך על ידי אותו הדבר כפי השם שיש לו כנל, שזה זוכין על ידי שבת שהוא שמה דקודש בריך הוא כנל. כי השם יתברך ברא את כל הבריאה בששת ימי המעשה ושבת בשבת. ודאי כעל ידי המנוחה והשביתה של שבת הוא עיקר שלמות וחיות וקיום כל הבריאה כידוע. כמו שכתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי את כל מלאכתו וכו'. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, מה היה העולם חסר? מנוחה. בשבת בא מנוחה, קלטה ונגמרה המלאכה. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, היה משלים תיקון כל הבריאה מערב שבת ביום שנברא בו על ידי תפילה לבד וכנ"ל. ואז היה זוכה בשבת להכיר שמו יתברך בשלמות על ידי כל פרטי הבריאה. ואז היו כל העולמות עולים למקומן לשלמות תכליתן ביום השבת הראשון, וכמובן בכתבי האריזל. אבל מחמת שחטא אדם הראשון ואכל מעץ הדעת טוב ורע, וערבב כל ארבעה יסודות שהם כלל העולמות שנתערבו מטוב ורע, על ידי זה לא נתקן העולם, אדרבה, הוסיף לקלקלו ולחסרו. ועל ידי זה נגזר ביצבון תאכלנה, בזעת הפך תאכל לחם וכו', שהם בחינת למתת מלאכות, שהם כלל יגיעות וטרחות וטרדות הפרנסה. ולפי עוצם חטאו לא היה אדם והעולם יכול להתקיים, אך שבת אגין עלה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי עיקר הפגם הוא שפגם בשם השם והגביר בחינת מאורי אש על מאורי אור. וזה בחינת וכי תאווה הוא לעיניים. זה בחינת פגם העיניים שהם בחינת מאורי אור. וזה בחינת וכי תאווה הוא וכו' לתאווה זה בחינת התגברות מאורי אש, שמשם כל התאוות. כי עיקר כל התאוות על ידי בחינת מאורי אש, שמשם האש והחמימות של כל התאוות. וזהו בנחמד העץ להשכיל, זה בחינת פגם המוכין, שהם בחינת מאורי אור כנל. ועל ידי שפגם אדם הראשון בשם השם, והגביר מאורי אש, שהם בחינת שם הטומאה וכו', על כן כל תיקונו היה על ידי שבת דייקה שהוא שם השם כנל. כי בשבת אין שום שליטה לשם הטומאה, כי אז מאיר שם השם בכל העולמות, כי שבת קביעה וקיימה, וקדושתה קבועה בעצמה. ועל כן בשבת מאיר שם השם ונדחה זוהמת הנחש ונתקן חטא אדם הראשון. ועל כן אסורים בו כל הלמתת מלאכות שנמשכים מזוהמת הנחש מבחינת מאורי אש. כי בשבת אין שום שליטה לבחינת מאורי אש. כי בשבת מאיר שם השם כנל. ועל כן בשבת אסור להתפלל על צרכיו. כי שאלת צרכיו אסור בשבת. ועל כן אין מתפללים בו 18 ברכות כי עם 17. כי עם 7 ברכות. כי גמר תיקון העולמות היה צריך אדם הראשון לגמור בערב שבת על ידי תפילה כנל. אבל בשבת הוא מנוחה לגמרי ואין בו שום בריאה ולא גמר מלאכה של שום נברא. אפילו על ידי תפילה ובקשה על צרכיו. רק יום שביתה ומנוחה וביטול אל התכלית על ידי כל פרטי הבריאה שבכל ששת ימי המעשה. שבשבת זוכין להכיר שמו יתברך על ידי כל הבריאה כנל. שזהו עיקר תכלית הבריאה כולה כנל. זין. וזהו עוצם מעלת תקרת קדושת שבת קודש, שבשבת יכול כל אדם אפילו אם עבר כל עבירות שבתורה חס ושלום, הוא גם כן יכול להמשיך על עצמו קדושת שמו יתברך, לידע ולהכיר שמו יתברך על ידי שמירת שבת שהוא שמע דקות שבריחו. כי בקדושת שבת אין מגיע שום פגם של שום עבירה חס ושלום, כי שבת אגין על אדם הראשון בחטאו. וכמו כן מגן השבת גם עתה על כל החוטא חס ושלום. כי על ידי שמירת שבת כראוי זוכין כולם אפילו הגרועים והפחותים לידע ולהכיר ולהאמין בשמו ידבח. ועל ידי זה יזכו לשוב אל השם. כי שבת והצדיקי אמת הם בחינה אחת כנל, שהם בחינת שם השם. שעל ידם כולם יכולים לידע משמו ידבח ולשוב אליו ידבח ולתקן פגם כל הארבעה יסודות הנמשכים מארבע אותיות השם הנל. ועל כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה כל השומר שבת מוחלין לו כל עוונותיו היינו כנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים. כי עכשיו אחר חטא אדם הראשון צריכים שתי שבתות דייקה. כי באמת צריך האדם לגמור תחילת תיקון העולם בגשמיות בימי החול. כי כל הדברים נבראו מחוסר תיקון, כנל, והאדם היה צריך להשלים אותם שיהיה כל דבר במלואו וטובו ובשלמותו הראוי, כגון כל המאכלים שיהיו בשלמותם, שיהיו ראויים לאכילה, וכמו כן כל הדברים שבעולם. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, היה גומר תיקון כל הבריאה בשלמות בערב שבת הראשון על ידי תפילתו, כי על ידי התפילה נשלם הכל בגשמיות ורוחניות, וכמו שיהיה לעתיד. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עתידה הארץ שתוציא גלוסקאות וכו'. ובוודאי כן היה קודם החטא שלא היינו צריכים שום יגיעה ומלאכה להשלים הדברים שנבראו, רק הכל היה נגמר בשלמות על ידי תפילה לבד. ואז אם היו כל הדברים בשלמותן ובמלואן קודם השבת, אזי על ידי השבת הראשון היו כל הדברים עולים לתכליתן. כי היה זוכה אדם הראשון להכיר שמו יתברך על ידי כל פרטי הבריאה בשבת הראשון, שזה עיקר תכליתן כנל. כי מאחר שכבר היה נשלם הבריאה בתכלית השלמות קודם השבת, אז היה יכול בשבת להכיר שמו יתברך על ידי כל פרטי הבריאה. כי בוודאי אי אפשר להשיג את התכלית של כל דבר, דהיינו להכיר שמו יתברך על ידי כל דבר, כי אם כשהדבר במלואו וטובו. כי כל זמן שאין הדבר נשלם בשלמות עדיין לא הגיע לתכליתו, ואי אפשר להביאו לתכליתו בשלמות. דהיינו להכיר שמו יתברך על ידי זה הדבר, מאחר שזה הדבר בעצמו לא בא לשלמותו ואינו יכול לעשות פעולתו הראוי. למשל, דבר מאכל, קודם שמתקנין החיטים בתחינה ולישה ואפייה וכולי, שיהיה ראוי למאכל אדם, בוודאי קודם זה לא הגיעו החיטים לתכליתן, ואין רואין בהם עדיין בשלמות טובות הבורא ונפלאותיו, ואין מכירין עדיין בשלמות על ידם שם השם שצריכין להכיר על ידם. רק כשמתקנים החיטים עד שבאים לשלמותן, שעושין מהם לחם, אז הגיעו לשלמותן, ואז יכול המשכיל להכיר על ידם בשלמות שם השם שצריכין להכיר על ידם דייקה. כמו שכתוב, ואכלתם מחול וסבוע והיללתם את שם השם אלוקיכם וכו'. נמצא שאי אפשר להכיר שם השם בשלמות על ידי הבריאה, כי אם כשנשלם הבריאה תחילה כנ"ל. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, היה זוכה להשלים את כל הבריאה על ידי תפילה לבד בערב שבת הראשון. ואז היה זוכה בשבת הראשון להכיר שם השם בשלמות על ידי כל פרטי הבריאה, שזה עיקר תכליתן כנ"ל. אבל אחר החטא לא נשלם הבריאה בשלמות, ואז בוודאי אי אפשר להכיר בשבת שם השם, כי אם כפי תבנית הבריאה אז. ועל כן צריכין שמירת שתי שבתות, כי בתחילה צריכין שמירת שבת, שהוא שם השם, כדי לזכות אחר כך בששת ימי החול להשלים הבריאה על ידי הלמדת מלאכות שנתהוו אחר החטא. כי עכשיו אי אפשר להשלים את הבריאה כי אם על ידי הלמדת מלאכות, ועיקר השלמות הוא על ידי שבת דייקה. כי על ידי שמירת שבת זוכין להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול, שיהיו כל הלמדת מלאכות בבחינת מלאכת המשכן. שעל ידי זה דייקה נשלם הבריאה, ואז זוכין בשבת השני אחר כך להכיר שם השם בשלמות על ידי כל פרטי הבריאה, כי כבר נשלם הבריאה על ידי הלמדת מלאכות שזכה לעשותן בקדושה בבחינת מלאכת המשכן על ידי שמירת השבת הראשון כנ"ל. כי עכשיו צריכים להתחיל התיקון משבת שאין מגיע בו שום פגם ואחיזה של הלמדת מלאכות שבחינת זוהמת הנחש. ועל כן בשבת יכול אפילו אתה אחר החטא להמשיך על עצמו ועל כל הבריאה קדושת שמו ידבח. ועל ידי זה יכולים להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול, לתאר ולקדש הלמדת מלאכות מזוהמת הנחש, לזכות שיהיו הלמדת מלאכות קדושים בבחינת מלאכת המשכן. ואז נשלם תיקון כל הדברים על ידי למתת מלאכות אלו בימי החול. ואזי זוכין בשבת השני להביא כל הבריאה אל התכלית, דהיינו להכיר שמו יתבח בשלמות על ידי כל פרטי הבריאה שכבר נשלמה כנ"ל. ואז היא תבוא הגאולה, כי תקן חטא אדם הראשון שפגם בזה כנ"ל. ועל כן, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות דייקה, מיד היו נגאלין כנ"ל. וזהו, כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו. כי דור אנוש עיקר פגם שלהם היה בשם השם, כמו שכתוב, אז אוכל לקרוא בשם השם. על כן, שמירת שבת שהוא שם השם הוא תיקון לזה. ת. וזה בחינת פרשת זכור שצריכים לקרות בשבת שקודם פורים פרשת זכור. שהוא זיכרון מלחמת עמלק שהוא בכל דור ודור. כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי עיקר הכוח ללחום בעמלק למחות שמו וזכרו מן העולם הוא על ידי שבת שהוא שמה דקות שבריך וכנל. כי עיקר מלחמת עמלק שבכל דור הוא כנגד שם השם שהוא שם הצדיק האמת שהוא שם השם. כי שמו משותף בשם הצדיק. אשר הצדיק הזה האמת הוא הפאר והיופי והעידור של כל העולם. הוא אכן האמת של כל העולם. ובחינת יסוד הפשוט, בחינת נער יוצא מעדן וכו', אשר ממנו נמשכים כל ארבעה יסודות שהוא כלליות כל עולמות כולם, שכולם נמשכים ממנו, וכל חיותם נמשך על ידו. אשר כל מי שנכלל בשם האמת של זה הצדיק הוא מסתכל על עצמו בכל ארבעה יסודות שהם כל המידות, וזוכה לחזור בתשובה לשם מטבח וכו', כמבואר שם במקומו בתורה הזאת עיין שם. ואם זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה בעולם, וכל העולם היו מקורבים אליו באמת, היה העולם כבר מתוקן. כי זה הצדיק יש לו כוח לתקן כל העולם, אם לא היו מעלימין ומסתירין אותו. אבל בכל דור ודור יש בחינת מלחמות המלאק. ועיקר מלחמתו של המלאק ימח שמו, היא רק די כנגד הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית. כי המלאק הוא בחינת ראשית דסית רעך, בחינת ראשית גויים המלאק. ועל כן כל מלחמתו הוא רק כנגד זה הראש בית האמת, שכל הדורות נמשכים ממנו, בבחינת קורא הדורות מראש. כי המלאק אינו רוצה להילחם לא את הקטן ולא את הגדול, כי אם עם הראש בית בעצמו. אבל מחמת שכנגד הראש בעצמו אין לו שום כוח להילחם עמו בעצמו, כי זה הצדיק האמת הראש בית כבר זכה לנצח אותו ולשבר אותו בתכלית, כי לא יתהנה מדילי כלום, כי כבר שיבר כל התאוות וכל המידות רעות בתכלית תכליתן, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, והכניע וביטל מעצמו זוהמת הנחש שהוא זוהמת המלאק שהוא הסתרא אחרא, והוא הכניעם כולם מעצמו בתכלית ההכנעה והביטול עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל אפילו כלשהו. ועוד הוסיף אחר כך למסור נפשו בכל יום בשביל השם יתברך, וקיבל על עצמו איסורים קשים ומרים ממוות בשביל קדושת שמו יתברך ובשביל עמו ישראל וכו'. על כן בוודאי אין לעמלק שהוא ראש הסתרא אחרא שום אחיזה להילחם עם הצדיק בעצמו. על כן כל מלחמתו הוא מה שמערבב את העולם בכל עת ועושה מחלוקת גדול בכל עת על הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית, כדי להרחיק את ישראל ממנו, כדי שלא ישובו להשם יתברך על ידי הצדיק הזה שהוא הראש בית שיש לו כוח להחזיר כל העולם למוטב וכנל. וזאת הקליפה הרעה שהוא אמן המלא כל תחבולותיו וכל מלחמתו ולהסתיר ולהעלים שם הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית האמיתי. כי קליפת המלאק מרוצה שהתקרבו ישראל לכל הראשים שבעולם. לא מבעיה הראשים של הסתרא אחרא ממש, שהם עיקר שמתומה, כמו ראשי הכיתות של הפילוסופים והאפיקורסים. כי גם אצלם יש להם ראשים עליהם, שלומדים אצלם אלו החוכמות החיצוניות הנבוכות העוקרות אותם מן העולם. ולצודד נפשות לקרבם לאלו הראשים, ימח שמם בוודאי הן הוא מסוס דרכו. ועל זה מניח עצמו בוודאי לאורכו ולרוחבו. אלא אפילו ראשים שיש להם חלק בקדושה, שהם אנשים קשרים קצת, ואפילו אם הם צדיקים רק שיש בהם עדיין איזה אחיזת הרע, ואין להם כוח להוציא את ישראל מרע לטוב, על כן מרוצה המלאק שכל אלו הראשים יהיו גדולים ומפורסמים בשם גדול בעולם, ויהיה להם התנשאות גדול. וכל כוונתו הרעה רק כדי להעלים על ידי איזה שם הראש בית האמיתי שהוא הראש של כל הראשים שבעולם. והוא הבעל הבית האמיתי של העולם שעיקר תיקון כל בני עולם לשוב להשם יתברך הוא על ידו דייקה. וקליפת המלאק כל מלחמתו להעלים ולהסתיר שמו של זה הראש בית דייקה. כי יש כמה וכמה ראשים בעולם. כמו שכתוב המתנשא לכל הראש, ודרשו רבותינו זל אפילו ראש גרגותה וכו'. כי כל ארבעה יסודות נקראים ראשים כמו שכתוב, והיה לארבעה ראשים. ומהם נתחלקו כמה וכמה ראשים בעולם. ואפילו בקדושה יש כמה וכמה ראשים, כי כל אחד כפי חלקו שזכה לברר איזה חלק מארבעה יסודות, על ידי בירור מידותיו ותאוותיו, כמו כן יש לו איזה חלק ברשות והתנשאות הנמשכים מבחינת ברור ארבעה יסודות שנקראים ארבעה ראשים. אבל כל אלו הראשים מחמת שלא ברור עדיין את כל ארבעה יסודות לגמרי בתכלית הבירור, כי עדיין נשאר אצלם איזה אחיזת הרע מאיזה מידות ותאוות. וכמו ששמעתי מפי רבנו זל, שיש כמה צדיקים ששיברו התאוות אבל עדיין נשאר אצלם שמץ מניו, ואלו הצדיקים אין להם כוח להחזיר בני ישראל למוטב, כי אם בכוח הצדיק האמת הראש בית האמיתי שזכה לבטל הרע בתכלית וכולי כנל, כי מחמת שאין בו שום רע כלל, על כן יש לו כוח לתקן כל הנפשות המקורבים אליו ולהחזירם להשם יתברך. ועל כן על זה מתקנה עצמו ביותר הבא על דבר שהוא קליפת המן המלאק. הוא מניח עצמו לאורכו ולאורכבו להעלים ולהסתיר שם והידור ופאר של הצדיק האמת הזה. הוא מקים עליו מחלוקת גדול ומתגבר בתחבולותיו להקים ראשים בעולם ולהגדיל שמם מאוד. אשר שמם נמשך משם הטומאה משמות חיצוניים, כמבואר בתורה הזאת במקומו עיין שם. ולפעמים כשרואה שאי אפשר לו להפוך האמת לגמרי, להעמיד רשע גמור לעשות אותו ראש ומפורסם, כי בוודאי לא יטעו בו בני ישראל הקשרים, על כן הוא משתדל בתחבולותיו להתלבש עצמו באיזה כשר או צדיק שאינו גמור, ונותן בליבו שיחלוק על זה הצדיק הנ"ל, שהוא הראש בית האמיתי, והבעל דבר מגדיל שמו של זה החולק והמתנגד על הראש בית האמיתי, הוא מגדיל שמו מאוד ומפרסם אותו מאוד, כי המלך מרוצה שכל העולם יתקרבו לאלו הראשים אף על פי שהם צדיקים קצת, כדי להרחיקה מהצדיק הגדול הראש בית האמיתי. כי כל תחבולותיו להרחק ישראל מהצדיק הראש בית האמיתי הנ"ל, שכל תיקון נפשות ישראל וכל העולמות על ידו כנ"ל. וזה שכתוב ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וכולי, ויזנב דייקה. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, שהיה חותך זנבות וזרוקן כלפי מעלה. כי ההמון עם כנגד הצדיק הם בחינת זנב, כי הם תפלים אליו. כי הצדיק האמת הוא הראש, והקטנים התפלים אליו הם בבחינת זנב. אבל בוודאי טוב להיות זנב ותפל לצדיק הזה שהוא ראש בית האמיתי, מלהיות ראש במקום אחר. וכמו שאמרו במשנה, הווה זנב לאריות ואל תהי ראש לשואלים. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, הדבוק ומחובר לטהור, טהור. וכדאמרין שעבד מלך, מלך. יתדבק לשחבר וישתחוו לך. כמו שפרש רשי לעניין נהר פרת שסמוך לארץ ישראל וכו'. והמלאק בתחבולותיו חותך הזנבות וזורק כלפי מעלה, שמהפך מזנב לראש, שלוקח קטנים במעלה שהם בחינת זנב נגד הראש בית, שהיו צריכים להיות תפלים אליו, והוא לוקח אלו הזנבות הקטנים במעלה וחותכם ומרחקם מהצדיק מהראש בית האמיתי וזורקן כלפי מעלה. דהיינו שעושה מהם ראשים ומגביה אותם למעלה למעלה ומגדיל שמם מאוד ומכניס בליבם שיחלקו על הצדיק הכל בשביל להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה שהוא הראש בית האמיתי וכנ"ל. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כי זה עיקר תוקף מלחמות עמלק שבכל דור. כי בכל דור מוכנת הגאולה לבוא על ידי הראש בית הזה שהוא בחינת משה משיח שהוא הצדיק האמת הגדול במעלה שבכל דור. אך עיקר העיכוב הוא על ידי המחלוקת העצום הזה, שהוא בחינת מלחמת עמלק, שכל מלחמתו להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה כנ"ל. יוד. וזה שאמר משה ליהושע תלמידו די קצה ילחם בעמלק ולא לחם עמו בעצמו. כי מחמת שכל מלחמתו של עמלק הוא כנגד בחינת משה שהוא הראש בית האמיתי, להסתיר ולהעלים שמו חס ושלום, על כן אין יכול משה בעצמו להילחם עמו, כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, כי איך אפשר להצדיק להגדיל ולפרסם שם עצמו. על כן ציווה לתלמידו יהושע צא להילחם בעמלק, כי די כתלמיד של הצדיק האמת, הוא יש לו כוח להילחם בעמלק שרוצה להעלים ולהסתיר שם הצדיק הזה. כי בחינת יהושע תלמידו כל עסקו וכל תחבולותיו לפרסם ולהגדיל שמו הקדוש והנורא של הצדיק הזה בעולם. וכמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק, ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו, שדי כעל ידי התלמידים של הצדיק יכולים לידע גדולת הצדיק. ובוודאי כל כוחו של בחינת יהושע תלמידו להילחם בעמלק הוא בוודאי רק מהראש בית בעצמו שהוא בחינת משה. כי בוודאי אין כוח ליהושע שהוא בחינת התלמיד ללחום מלחמה עצומה ונוראה כזאת. וזה שכתוב, היה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו'. כי בוודאי עיקר כוח המלחמה היה על ידי משה בעצמו. רק אף על פי כן המלחמה בעצמה להתגבר על עמלק שרוצה להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה. להתגבר עליו להגדיל ולפרסם ולפאר ולרומם באמת שם הצדיק הזה. צריך שיהיה נעשה על ידי בחינת יהושע תלמידו דייקה כנ"ל. וכמו שהיית בזוהר הקדוש שיהושע דייקה היה מסוגל למלחמה הזאת, עיין שם היינו כנ"ל. י"א. וזה בחינת מחלוקת קורח שהתלבש עצמו הסתרא אחרא בחינת קליפת אמן עמלק בראשי בני ישראל שהם קורח ועדתו, שהיו 250 ראשי סנהדראות. ורצה להגדיל שמם והכניס בליבם שיחלקו כולם על משה רבנו עליו השלום. וכמו שכתוב שם קריה מועד אנשי שם. אנשי שם דייקה, שרצה הבעל דבר להגדיל שמם דייקה מחמת שהם חולקים על הראש בית שהוא משה. כדי להסתיר ולהעלים שם משה רבנו שהוא בחינת הראש בית שהוא כלל ושורש ביסוד של כל התורה הקדושה. וזה ששמענו מפי רבינו ז"ל שפעם אחת היה כל עסקו בפורים לתקן פגם כוח וכולי, אין שם. כי מלחמת אמן המלאק שזו בחינת פורים, ותיקון מחלוקת כוח, הכל בחינה אחת. דיינו שבכוח קדושת הנס אל פורים שנעשה בכל דור ודור, נזכה שיתגלה האמת לאמיתו בעולם, שלא יהיה עוד כוח להקליפה, להעלים ולהסתיר שם הצדיק שהוא שם השם וכנ"ל. שזו בחינת הכנעת קורח ועדתו, שהיו אנשי שם שחלקו על משה שהוא ראש בית האמיתי וכו' כנ"ל. ידבט. ועל כן קודם פורים צריכים להקדים בשבת שלפניו לקרות בו פרשת זכור שהוא מחיית המלאק, שרוצה להסתיר שם השם שהוא שם הצדיק הזה כנ"ל. כי עיקר הכוח להילחם עמו על ידי שבת שהוא שמע דקות שבריחו שהוא בחינת שם הצדיק האמת, בחינת אנט שבת דקולי יומה, כנ"ל. ועל כן בכוח קדושת שבת זוכין להכניע קליפת אמן המלאק ולהגדיל שם הצדיק האמת שהוא בחינת שבת כנ"ל. ועל כן צוותה התורה למחות שם המלאק מן העולם כמו שכתוב תמחה את זכר המלאק וכו'. כי צריכים למחות שמו דייקה מחמת שכל מלחמתו נגד שם השם שהוא שם הצדיק שהוא הראש בית האמיתי כנ"ל. ג' וזהו שאמור אבותינו ז"ל המהלך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת, מונה שישה ימים ומקדש שביעי. ואמרו שם שגם בכל השישה ימים אסור לעשות מלאכה כי אם כדי חייב לבד, וגם ביום השביעי שלו עושה מלאכה כדי חייב. ולמי נפקא מינה מקדש שביעי? לקידוש ועבדלת. כי הצדיק האמת הוא בחינת שבת כנ"ל, כי עיקר שם השם נתגלה על ידי שם הצדיק האמת, וכל מה שיגדל שם הצדיק האמת יותר ויותר, יגדל שם השם יותר ויותר. כי שמו יתבח משותף בשם הצדיקים כנ"ל, שזה בחינת שבת שהוא שמע דקות שבריחו. וכמו שאמרו החבריה לרבי שמעון בר יוחאי, אנט שבת דקולי יומה. אבל בעוונותינו הרבים נתבלבל העולם מאוד ונתרבה המחלוקת בעולם, ונעשה קטגוריה גדולה בין התלמידי חכמים בעצמם, עד שאין האחד יודע האמת לאמיתו מי הוא הצדיק האמיתי שיוכל לתקן אותו בשלמות. ומחמת זה מתגברים המתנגדים החולקים לגמרי על כל החסידים והצדיקים שהיו מימות הבעל שם טוב רבן של כל בני הגולה, זכר צדיק וקדוש לברכה. כי מתלוצצים ואומרים שמאמינים לכל דבריהם של כל החולקים זה על זה. וממילא לא נשאר אצלם גם אחד מהצדיק שיאמינו בו כידוע לצנות זאת בעולם. אבל באמת לא כך יעמידה ולא כך יפה להם. והשם יתבח יסלח להם על זה, וישיב ליבם אל האמת והאמונה. כי עד רבה, אנו צריכים להאמין בכולם, בכל מי שמנהיג ישראל על פי דת תורת משה בכתב ובעל פה, על פי הספרים המיוסדים על אדני פז של הגמרא הקדושה, מדרשים וספרי הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל וכו'. בוודאי אנו צריכים להאמין בכולם. כי רק מכת העוסקים בחוכמות חיצוניות, שעוסקים במקרא לבד ופונים עורף מהגמרא, והם כמו הקראים ממש למי שבקי בהם ובדרכיהם, וכל לימודם מרא ופירושיהם מראים הם על פי יסודות האפיקורסים המפורסמים, כמו אריסטו וחבריו ימח שמם ונמח זכרם. מכיתות כאלו ומספריהם צריכים להרחיק בתכלית הריחוק יותר מהרחקת בעלי רעתן. כי עליהן נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים, כידוע לכל בעל דת ישראל גודל עוצם רשעותם והרסם מרא והנמהר. רחמנא לשזבן מהם ומהמונם. אבל כל הצדיקים והכשרים המתנהגים על פי דברי רבותינו ז"ל בגמרא וזוהר ובכתבי הארי והבעל שם טוב ותלמידיו, זכותם יגן עלינו. בוודאי אסור לחלוק על שום אחד מהם, וכמובן בדברי רבנו ז"ל בהתורה בחצוצרות בליקוטי הראשון, על פסוק אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, שמי שרוצה לחוס על נפשו אסור לו לשמוע כלל המחלוקת שבין הצדיקים השלמים, רק להאמין בכולם. וזהו המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת, דהיינו שהוא מסופק מי הוא הצדיק האמת שהוא שבת דקולי יומה. הדין הוא שצריך לקדש את כל הימים בקדושת שבת, דהיינו שצריך להאמין בכולם ויחזיקם כולם בבחינת קדושת שבת שהם שם השם, שהוא בחינת שם הצדיקים. כי הימים הם בחינת המידות שהם בחינת הצדיקים שכלולים מכל הימים והמידות, בבחינת גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצאו וכו'. ולא יעשה מלאכה כי אם כדי חייב לבד, היינו מאחר שאין לו זוכה לדעת מי הוא הצדיק האמת, להתקרב אליו ולתקן נפשו, הוא צריך לפרוש עצמו ממלאכות וטרדות ועסקי העולם הזה, ולא יעשה מלאכה ועסק פרנסה כי אם זמן מועט כדי חיונו בצמצום לבד. ושאר כל היום יבלה על הבקשה והחיפוש, שיחפש ויבקש הרבה את הצדיק האמת להתקרב אליו, כמובן בתורה תקעו ג' שצריכים לחפש הרבה הרבה את הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח נבואה, שעיקר המשכת האמונה הקדושה שהיא כלל הכל הוא על ידו. וצריכים לבקש הרבה הרבה מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק הזה. על כן אסור לו לעשות מלאכה כי אם כדי חייו, היינו שלא יעסוק בעסקי העולם בשביל פרנסה כי אם כדי חיונו בצמצום. ושאר הזמן יעסוק רק לבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא צדיק אמת כזה שיש לו בחינת רוח נבואה, שעל ידו עיקר תיקונו כנל. וזהו שאמר אבותינו זל בעניין הנ"ל שמקדש ויהי, כי אף על פי שמקדש כל הימים, דהיינו שמאמין בכל הצדיקים כנ"ל, אף על פי כן הוא צריך לברור לו אחד שיהיה אצלו בבחינת שבת לגמרי, להתקרב אליו ביותר, עד שיזכה למצוא באמת את הצדיק השלם בתכלית השלמות וכו' כנ"ל, שעל ידו עיקר תיקונו. אבל כל זמן שאינו זוכה לזה, והוא כמו מהלך במדבר, ואינו יודע מתי הוא שבת, שאינו יודע מי הוא הצדיק האמת השלם כנ"ל, הוא צריך להחזיק כולם בקדושת שבת ולהאמין בכולם כנ"ל. שדלת. ועל כן אסורים בשבת למדת מלאכות כנגד טל אורות שהם בחינת מעורי אור. כי למדת מלאכות הם בחינת מעורי אש כנ"ל. ואסור לעוררם בשבת כדי שיהיו נכנעים בחינת מעורי אש ויתגברו בחינת מעורי אור שהם בחינת טל אורות. תתבב. וזה בחינת גודל השמחה של שבת ויום טוב. וזה בחינת גודל עוצם השמחה של פורים. כי ישר עיקר שורש כל השמחות הוא משם השם בבחינת בשמחה יגילון כל היום. כי כל הביטחונות וכל התקוות וכל הישועות, כל מה שאנו מקווים ומחכים ומצפים לישועה עדיין, בגשמיות ורוחניות, הכל הוא מה שאנו בטוחים בשם השם שלא יעזוב אותנו לעולם בעבור שמו הגדול. כמו שכתוב כי לא יטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. ומשם כל השמחות, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. וכמובן הוא מבואר בדבר רבנו זל שעיקר התחזקות של כל אדם, שאיכשהו צריך להתחזק את עצמו לבל ייפול יותר חס ושלום. ועיקר התחזקות הוא על ידי השם, היינו על ידי שם השם ושם הצדיקים האמיתיים אשר שמם נקרא עליו, שזה בחינת שם השם. כי שמו ידבח משותף בשמם וכמובן בכמה מקומות. שעיקר ההתחזקות והשמחה הוא מה שזכינו שלא עשה ניגוי והבדילנו מן הטועים וכו'. היינו, מה שעדיין שם ישראל נקרא עליו. ובזה יכול לחזק את עצמו אפילו הקל שבקלים והגרוע שבגרועים. אפילו פושעי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יכול לחזק את עצמו ולהחיות את עצמו בזה שעל כל פנים עדיין שם ישראל נקרא עליו שהוא שם השם. כי שמו משותף בשמנו. מכל שכן שזוכים להתקרב לצדיקים אמיתיים שהם עיקר שם השם, בחינת הנער יוצא מעדן, כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. על כן בוודאי יש לו לשמוח כל ימיו איכשהו מאחר שזכה שיהיה נקרא שם הצדיקים עליו שהוא עיקר שם השם. ובשביל זה התגרה עצמו הבעל דבר מאוד והעמיד עכשיו הכיתות הרעות שרוצים לחנך נערים בחוכמות ולשונות להביאם לידי כפירות גמורות. כנראה בחוש, שכל מי שניצוד בפח יוקשים של הערורים הללו ימח שמם, הוא פורק או לגמרי וגרוע ממומר לאחריס. ומחללים שבתות בצנאה ובפרסיה וכו'. וכל עיקר כוונתם הרעה של הסטרא אחרא והבעל דבר הוא רק לעקור מהם שם השם. כי הבעל דבר אינו מסתפק עצמו, מה שבלא זה הם רשעים גדולים ונועפים ככלבים. וכבר עברו על כל עבירות שבתורה אלפים פעמים כאשר הם יודעים בעצמם. אבל הבעל דבר אינו מסתפק עצמו בכל זה, והוא מתנכל בנפשם לעוקרם ולעמיתם משני עולמות לגמרי. והעיקר מה שרוצה לעוקרם משם השם שלא יהיו נקרא עליהם שם ישראל עוד. כאשר נראה בחוש שכל פעולותיהם ומעשיהם ותנועותיהם הוא להידמות עצמם לעקום בכל תנועה ותנועה. בשמם ומעשיהם ובמלבושיהם ובכל הנהגותיהם. ובלשונותיהם ובכתביהם ובכל התנועות. כי לא די להם בכל עוונותיהם, רק הבעל דבר רוצה לעקור מהם שם ישראל לגמרי. וזה עיקר מלחמת המן המלאק עם אח שמו, שהוא ראשית גויים, שרוצה ללחום נגד שם השם חס ושלום וחנל. וממנו יונקים כל העקום, שכל מלחמתם כנגד שם ישראל שהם שם השם, כמו שכתוב על עמך יערים וסוד וכו'. אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. על כן, כל מי שרוצה, שזוכה עכשיו בעיתים הללו להציל את עצמו ואת בניו ובנותיו וכל הנלווים אליו מן הכיתות הארורים האלה ימח שמם, הוא ראוי לשמוח כל ימיו, מה שעל כל פנים עדיין שם ישראל נקרא עליו. כי עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית וכו', אשר ניצלנו מפח יוקשים הללו. ומאחר ששם ישראל, שהוא שם השם, עדיין נקרא עלינו, אנו מחויבים לשמוח כל ימינו לעולם. כי עדיין יש לנו תקווה לכל הישועות ולכל הטובות כנל. כי כל הדאגות והעצבות נמשך מהחטאים והאבונות, בבחינת אדאג מחטאתי. אבל תכף כשזוכרים בשם השם, ומחיין את עצמם בזה ששם השם עדיין נקרא עליו, מאחר שנקרא על כל פנים בשם ישראל כנל, על ידי זה זוכים למחילת אבונות. כי משם השם משם נמשך מחילה וסליחה וחפרה לכל האבונות, כמו שכתוב, וחפר על חטאותינו למען שמך. וכמו שכתוב, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, בשם השם דייקה. על ידי זה וחנותי את אשר אחון וכו'. כי כל ה-13 מידות של רחמים, שמשם כל הסליחות והכפרות, כולם הם משם השם. כמו שכתוב, ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו ויקרא. השם השם מלרחום וחנון וכו', נושא אבון ופשע וכו'. וכמובן בסימן סמכבב, בעניין מה שקוראים מחרת יום הכיפורים שם השם אין שם. כי גם זה שייך ומקושר להתורה בראשית הנעל שבסימן סמכזיין הנעל. נמצא שעיקר כל התקוות והביטחונות של כל הישועות ועיקר כל ההתחזקות והשמחות הוא משם השם. על כן בכל הימים קדושים שהם כולם בחינת הגדלת שם השם, על כן אז מצווה להרבות בשמחה, שזה בחינת השמחה של שבת ויום טוב. כי שבת שמה דקות שבריחו, וכן יום טוב מקבל משבת, והוא גם כן בחינת הגדלת שם השם. כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים, ועל ידי יציאת מצרים נגדל שם השם לגודל עוצם ריבוי האותות והמופתים הנוראים וכו'. וכמו שכתוב, למען ספר שמי בכל הארץ. על כן מצווה להרבות בשמחה בשבת ויום טוב, כי אז נגדל שם השם שמשם כל השמחות. וזה בחינת עוצם השמחה של פורים, כי אז הוא מחיית עמלק, שעל ידי זה עיקר הגדלת שמו ידבח. כי אין שמו שלם עד שימחה זכר עמלק, כמו שאמרו אבותינו ז"ל וחנ"ל. על כן אז בפורים השמחה גדולה ועצומה מאוד וחנ"ל. וגם בכל שנה, בכל השנה כולה, מצווה על כל אחד מישראל להיות בשמחה תמיד, כמובן בכל הספרים, בפרט בספרי רבנו ז"ל. ועיקר השמחה הוא בשם השם, מה שזכינו להיות מזרע ישראל, ושם ישראל נקרא עלינו שהוא שם השם. שזאת השמחה היא שמחה שאין לה קץ, בחינת בשמחה יגילון כל היום וכולי כנ"ל. כי גם בכל השנה צריכים להמשיך על עצמו שמחת שבת ויום טוב, כמובן בתורה ימי חנוכה בסימן ב', שצריכים להמשיך השמחה משבת לששת ימי החול וכולי אין שם. והעיקר על ידי שם השם, כי בכל פעם שזוכרים ששם ישראל, שם שם השם נקרא עליו, ושמחים בזה, נמשך עליו קדושת שמחת שבת ויום טוב. כי גם כל שמחת שבת ויום טוב הוא מזה, מחמת שם בחינת שם השם, שמשם כל השמחות והחדוות כנ"ל. תציין. וזה בחינת סעודת שבת ויום טוב וסעודת פורים, בחינת ימי משתה ושמחה. כמו שכתוב, אין טוב לאדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, ודרשו אבותינו ז"ל בשבתות וימים טובים. כי עיקר קדושת האכילה הוא כשזוכים לשמוח בשם השם, כמו שכתוב, אכלו מעדנים ושתו ממתקים וכו', כחדוות השם עם עוזכם. כי עיקר קדושת האכילה נמשך משם השם, שמשם השמחה. בבחינת ואכלתם מחול וסבוע והיללתם את שם השם וכו'. שזה בחינת אכילה דקדושה בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי הנפש הוא השם כמובן במקום אחר, בבחינת נפש חיה הוא שמו. ועיקר השתוקקות הנפש דקדושה הוא להיכלל בשם השם, שמשם שורש הנפש, שהוא השם כנל, בבחינת לשמך ולזכריך תאוות נפש. ולהפך, תאוות הגוף הוא מבחינת שמות החיצוניים שהם מבחינת מורה אש וכו', שמשם כל התאוות שהם מבחינת אש וחמימות. כי כל התאוות נמשכים מבחינת האש שיש באדם, שבוער באדם לכל התאוות, כמובן בסימן רנג. וכל האכילה של האדם, מה שהאדם מוכרח לאכול לקיום הגוף, ומחמת האש שיש באדם ששורף הלכות וכו', שבשביל זה צריכים לתת לתוך הגוף מזון וצידה להשקיט האש כידוע לחכמים. ומי שזוכה לאכול בקדושה לשם השם כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם מטבח, אזי זוכה על ידי אכילתו להכניע את האש, היינו להכניע בחינת מאורי אש שהם בחינת שמות החיצוניים וכו', שהם בחינת פגם ארבעי יסודות וכו' כנל, ולהגביר ולהחיות את הנפש דקדושה שהוא בחינת שם השם, בחינת תיקון ארבעי יסודות דקדושה שהם בחינת מאורי אור וכו'. וזה בחינת הנה אורו עיניי כי טעמתי מעט מדבש הזה, שאמר יונתן, כי אכילת הצדיק הוא בבחינת התגברות מאורי אור שהם בחינת שם השם, מחמת שכל אכילתו הוא לשם השם וכו'. אבל להפך, כשאוכלים חס ושלום בשביל תאוות הגוף שהניקתה מבחינת מאורי אש, אזי על ידי אכילתו מתגברים ביותר בחינת מאורי אש. ועל כן על ידי אכילה כזו נאמר, ובטן רשעים תחסר, כי אינו מכניע בחינת מאורי אש על ידי אכילתו, על כן כל מה שאוכל יותר מתגברים בחינת מאורי אש ביותר. ועל כן אינו משביע נפשו לעולם, כי כל התגברות התאוות הוא מהאש הנ"ל. וזה בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע שנאמר בו כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כי עיקר המיטה נמשך מהאש כנ"ל כמובן. ועיקר התגברות האש הנ"ל בחינת מאורי אש ומפגם האכילה. מבחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע שזו בחינת בעיצבון תאכלנה. ועצבות היא הפך השמחה נמשך משם השם. היינו כשאין זוכין להגביר ולהגדיל שם השם בחינת מאורי אור על ידי אכילתו. שמשם השמחה בבחינת לאכול ולשתות ולשמוח בחול הכנל. וכשאין זוכין לזה, אז האכילתו בבחינת בעיצבון תאכלנה, מחמת שאינו זוכה להגדיל שם השם שמשם השמחה. כי אכילתו מבחינת מאורי אש, שהם בחינת שמות החיצוניים, שהם הסתרה אחרא, שהם בחינת עצבות, הפך שם השם שמשם כל השמחה כנל. ועל כן בשבת ויום טוב ופורים, שאז הוא בבחינת הגדלת שם השם, על כן אז מצווה גדולה לאכול ולשתות ולשמוח בשם השם, כי אז האכילה בקדושה בבחינת הכנעת מאורי אש והתגברות מאורי אור, שהם בחינת שם השם, שמשם כל השמחה כנל. וזה בחינת מה שנאמר באברהם, ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם, שעל ידי האשל שהיה בשביל הכנסת תורחים, שהוא בחינת אכילת דקדושה, על ידי זה ויקרא שם בשם השם. כי עיקר הגדלת שם השם הוא על ידי אכילה דקדושה הכנל. י"ז. וזה בחינת שבת הגדול שקודם פסח. כי על ידי יציאת מצרים נתגלה שם השם על ידי האותות והמופתים הנוראים אשר עשה השם במצרים ועל ים סוף, וכמו שכתוב למען ספר שמי בכל הארץ וכו'. כי עיקר שם השם נתגלה על ידי יציאת מצרים וקבלת התורה שהושמע דקודשא בריך הוא. וזה שכתוב ותיתן אותות ומופתים בפרעו ובכל עבדיו וכו' ותעש לך שם כהיום הזה. כי קודם יציאת מצרים וקבלת התורה, קודם שנבחרו ישראל לעם סגולה על השם מטבח, לא היה עדיין שם לשם מטבח. כי אי אפשר לקרוא את השם מטבח בשם הקודש כי אם על ידי התורה שהיא כולה שמע דקודשא בריך הוא. כי עיקר התגלות שם השם היא על ידי התורה שהיא כולה שמותיו של השם מטבח. וזהו ותעש לך שם כיום הזה ותעש לך דייקה, שעל ידי יציאת מצרים, שעל ידי זה זכינו לקבלת התורה, על ידי זה עשה השם מטבח לעצמו שם בבחינת ותעש לך שם וכו'. כי מקודם לא היה לא התברך שם כלל, כנל. כי עיקר התגלות שם השם הוא על ידי מעשה התחתונים, על ידי האדם אבל בחירה. כשזוכה לעבוד אותו ידבח באמת ולשבר הבחירה לבלי לבחור ברע כי אם בטוב. לעשות רצונו ידבח באמת. אזי די כאן התגלה שם השם. כי קודם הבריאה לא היה לה שם ידבח שום שם כלל. ועיקר הבריאה הייתה בשביל זה, בשביל לגלות שמו ידבח. כי כל העולמות מראש ועד סוף שהם בחינת מידותיו ידבח, כולם הם בבחינת שם השם, כי כולם כלולים בשמו הגדול כידוע. והכל תלוי באדם התחתון שבשבילו נברא הכל, כי עיקר התגלות שם השם נעשה על ידו דייקה וכו'. ועל כן במצרים שהיה קודם קבלת התורה ולא היה עדיין התערות הדלטטה, ולא היה אפשר עדיין לגלות שם השם על ידי מעשי התחתונים, כי לא היה להם מצוות ומעשים טובים עדיין לזכות בהם, כי היה קודם קבלת התורה. על כן היה קשה למשה עניין זה ושאל להשם מטבח, ואמרו לי מה שמו מה אומר עליהם, כי היה קשה לו איך אפשר לקרותו מטבח בשם, מאחר שהוא עדיין קודם קבלת התורה. וישיב לו השם מטבח כה תאמר וכו', אהכה וכו', כי אהכה דאנה זמין למהווה. ולכאורה קשה איך שייך אצל השם מטבח אנה זמין למהווה. אך בוודאי השם יתברך הוא היה הווה ויהיה. אך אי אפשר לנו לידע מזה כי אם על ידי קבלת התורה, שאז נתגלה שם השם שהוא שם הוויה ברוך הוא, שהוא עיקר שם השם. אבל קודם קבלת התורה, קודם שיש התערות הדלטטה על ידי מעשי התחתונים, שאז עדיין אי אפשר לגלות שם השם וכו', אז נקרא השם יתברך בשם אהכה שבחינתן הזמי למהווה. שהשם יתברך מקיים עולמו על שם העתיד בזכות הצדיקים שעתידים להיות שיעשו רצונו יתברך ויגלו שמו וכבודו בעולם. וידעו כל באי העולם שיש רב ושליט היה הווה ויהיה, שהוא מהווה כל העולמות מאין ליש. ובזכות אלו הצדיקים שעתידים לגלות שמו בזכותם ברא את העולם ובזכותם מקיים את העולם קודם קבלת התורה. ועל כן אז נקרא בשם אהכה ובחינת הנזמי למהווה. שהשם יתברך קורא לעצמו שם על שם העתיד, שהוא זמין למהווה, שהוא עתיד להתגלות בעולם, דהיינו שעתידים צדיקים שיגלו שם הוויה ברוך הוא בעולם על ידי מעשיהם הטובים. ועל כן קודם מתן תורה כתיב ושמי הוויה לא נודעתי להם, כי אף על פי שדיבר עם הערבות בשם הוויה גם כמו שפרש רש"י, אף על פי כן עדיין לא היה ואפשר לגלות ולהודיע להם בחינת שם הוויה מחמת שהיה קודם מתן תורה, ועל כן כתיב ושמי הוויה לא נודעתי להם. ועל כן אהכה הוא בחינת תשובה כמובן במקום אחר, כי גם עכשיו כשאדם חוטא חס ושלום ועובר על התורה, ואז פוגם בשמו הגדול, ואם כן מאיך אני אקבל חיות? כי עיקר החיות הוא משם השם כנל, ועכשיו על ידי חטאיו חס ושלום שפגם בשם השם, ונתעלם שמו יתברך, אם כן מאיך אני אקבל חיות? אך אז הוא מקבל חיות מבחינת כוח שורש התשובה, שהוא בחינת שם אהכה, שהוא בחינת הנזמי למהווה שבו קיים השם יתברך את העולם קודם מתן תורה. וכן עכשיו אחר החטא חס ושלום. דהיינו שהשם יתברך מקיים העולם בחסדו בזכות העתיד. דהיינו שמסתכל על הסוף, שסוף כל סוף ישובו הכל אליו יתברך ויכירו כולם שמו יתברך. ואז יתגלה ויתקדש שמו יתברך בשלמות כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ובכוח זכות זה הוא מקיים העולם בעת שעוברין על התורה חס ושלום, שזו בחינת שם אהכה שנקרא על שם העתיד, בחינת הנזמי למהווה, שעתיד להתגלות הווייתו בעולם. דהיינו שעתיד להתגלות בחינת שם הוויה שמורה שהשם יתברך היה הווה ויהיה וכו'. וזה בחינת גודל מעלת קדושת שבת. כי עיקר קיום העולם על ידי שבת, כי עיקר קיום העולם בעת שעוברים על התורה חס ושלום, וכן קודם מתן תורה שאז מקיים אותם בבחינת שם עקב וכו', כל זה הוא בכוח זכות שבת קודש. כי שבת הוא בחינת תשובה בבחינת ושבת עד השם אלוקיך, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. היינו, שהשם יתברך נתן לנו את השבת שבו מאיר שם השם בלי התערות הדלטטה. כי שבת קביעה וקיימה. ואין קדושתה תלויה בישראל, כמו שאומרים, מקדש השבת בישראל והזמנים, כמובן. היינו, שזהו מעלת שבת קודש שנתן לנו השם יתברך יום קדוש ונורא כזה, שבו מתגלה שם השם מעצמו בלי מעשה התחתונים. רק השם יתברך מגלה אז שם השם על שם העתיד, שהוא התכלית האחרון, שהוא יום שכולו שבת. שאז יתגלה שם השם בשלמות, כי אז יזדקחו הכל כידוע. בשבת קודש יש לו קדושה כזו שבו מתגלה גם עכשיו בזה העולם אור שם השם שיתגלה לעתיד. כי שבת הוא בחינת תכלית מעשה שמיים וארץ, שאז יתגלה שם השם כנת. ועל כן שבת הוא בחינת תשובה, כי זה עיקר בחינת תשובה, שהוא בחינת עקה. דהיינו מה שהשם ידבח קיים העולם על שם העתיד וכולי כנל. ועל כן בשעת יציאת מצרים שלא היה לישראל זכות שהתגעלו, היה עיקר הנס על ידי שבת, שבזכות שבת שבו מתגלה שם השם בלי התערות הדלטטה, בזכות זה העיר עליהם השם ידבח גם אז הערה גדולה משם השם. ועל ידי זה נגאלו וזכו לקבל את התורה, שעל ידי זה נתגלה אחר כך שם השם, על ידי מעשה התחתונים, על ידי קיום התורה והמצוות שהם כולם שם השם כנל. ועל כן שבת הוא תחילה למקרי קודש וכו'. כי כל המקרי קודש שם זכר ליציאת מצרים כולם צריכים לקבל משבת. כי לא היה אפשר לצאת ממצרים כי אם על ידי שבת, מאחר שבשעת יציאת מצרים לא היה עדיין מעשה התחתונים לגלות על ידם שם השם. ועל כן עיקר הגאולה היה בכוח שבת שבו מתגלה שם השם בלי מעשה התחתונים כנל. ועל כן שבת שקודם פסח קוראים שבת הגדול, כי עיקר הנס אל פסח היה על ידי שבת, כי ידוע שבפסח היה התערות הדלאלה בלי התערות הדלטטה, כמובן בכוונות. שזה אי אפשר לזכות כי אם בכוח שבת וכולי כנל, ועל כן נקרא שבת הגדול על שם שם השם שנתגלה בו, שעל ידי זה עיקר יציאת מצרים. כי שם השם נקרא גדול, כמו שכתוב ומה תעשה לשמך הגדול, וכמו שכתוב כי לא יתוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. כי עיקר גדולתו יתברך הוא הגדלת שמו יתברך, כי עליו יתברך בעצמו אין שייך לומר גדול כלל ולא שום שבח כלל. ועיקר שבח גדולתו הוא גדולת שמו יתברך, וזהו בחינת שבת הגדול שקודם פסח. כי עיקר נס אל פסח הוא על ידי שבת שהוא שמה דקודשא בריך הוא, שבו נתגלה שם השם בלי טעות הדלטטה, שעל ידי זה זכינו לניסים של פסח לצאת ממצרים ולקבל את התורה, שאז יתגדל שם השם יותר ויותר על ידי מעשה התחתונים, ועל כן נקרא שבת הגדול וכו'. ועל כן כשחטא האדם הראשון לא היה לו שום קיום, כי אם על ידי שבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שבת אגין עלוי, כי הכל נברא בשביל האדם הראשון כדי שיגלה שם השם כנל. והוא חטא ואכל מעץ הדעת, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. כי לא די שלא גילה שם השם, אף גם פגם בשם השם והעלים שמו ידבח. על כן היה תיקונו וקיומו על ידי שבת שהגן עליו, כי בשבת מאיר שם השם בלי מעשה התחתונים, שעל ידי זה היה לו קיום עד שישוב ויתקן מעשיו, ויגלה ויקדש שם השם על ידי מעשיו הטובים וכו'. ועל כן אחר כך ציווה השם יתברך שיזכיר להם גם שם הוויה ברוך הוא, כמו שכתוב, ויאמר השם עוד אל משה, כה תאמר וכו', י' כו' כאלוקי אבותיכם וכו'. היינו שתכף שיזכיר להם שם אקש הוא על שם העתיד כנל. כי אז בתחילה, קודם התחלת הגאולה, אי אפשר להזכיר כי אם שם אקש, בחינת הנזה מלמבה וכו' כנל. אך תכף שיזכיר להם שם זה של אקש, והם התחילו להאמין, תכף ומיד מתחיל התחלת הישועה של הגאולה, שהוא בשביל קבלת התורה. על כן תכף אמר לו השם יתברך עוד, כה תאמר אקה שלחני עליכם, כי הודיע לו תכף שיגלה להם שעתיד לעשות לו שם העצם על ידם שהוא שם הוויה. כי תכף שהתחילו להאמין בהגאולה, על ידי שם אקה וכו', תכף מתחיל להעיר ולהתגלות שם הוויה ברוך הוא וכנל.